Dobry wieczór Państwu, mówią Renata Szewczak i Hirek Wrona. Dzisiaj wielu pianistów, wokalistów i innych muzyków jazzowych, którzy są bardzo bliscy memu sercu. Teraz jeden z absolutnie moich ulubionych, absolutnie ulubionych, jeszcze raz powtórzę, absolutnie ulubionych pianistów, Ahmad Jamal.